اور آج کی ان آیتوں میں اللہ جل مجد و کریم نے اس مسئلے کو اتنا دل نشین انداز میں بیان کیا کہ اگر تھوڑا سا آدمی تھوڑی سی عقل ہو، تھوڑی سی سمجھ بوجھ کا مادہ ہو، تو کبھی بھی روزے کی آمد سے اور مرنے کے بعد اٹھنے سے وہ انکار نہیں کر سکتا. اتنا پیارا انداز یقیناً اللہ جل مجد و کریم خالق کائنات کا ہی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے سمجھانا صرف اسی شخصیت کا کام ہے جس کو اپنی مخلوق سے بہت ہی زیادہ پیار ہو، کہ کسی طریقے سے یہ مخلوق سمجھ جائے اور گناہ کر کے کہیں جہنم کی حقدار نہ بن جائے. تو بیان فرمایا تھا کل کہ دیکھو لوگوں، تمہیں زندہ کیا جائے گا جس طریقے سے مردہ زمین کو بارش کا پانی لے کر زندہ کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی قبر سے اٹھایا جائے گا. جو سننے والے ہیں ان کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں اس میں. اور آج کے درس میں بیان فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں، جانوروں میں نگاہ حاصل ہونے کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، سوچنے کا مقام ہے. کیونکہ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس چیز سے جو ان کے پیٹ میں ہے، مِن فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے بیچ میں سے، لَبَنًا خَالِصًا، خالص دودھ، سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، جو گلے سے بڑی آسانی سے پینے والوں کے لیے اترتا ہے. دیکھیے لاکھوں ٹن اور ممکن ہے ایسے بھی زیادہ روز دودھ پیا جاتا ہو، لیکن اللہ جل مجد و کریم نے کتنی پیاری دل نشین مثال دی. کیا دودھ پینے والوں، جانوروں کو دیکھو، چوپاؤں کو دیکھو، اور ان چوپاؤں میں سے، ان کے پیٹوں میں سے دودھ کا نکلنا دیکھو. چارہ کھاتے ہیں اور وہ چارہ ایک جگہ جاتا ہے، اسی چارے سے کبھی ایک طرف خون بنتا ہے، دوسری طرف گوبر بن رہا ہے، اور گوبر اور خون کے درمیان میں سے صاف خوشبودار سفید رنگ کا دودھ بن رہا ہے. نہ اس میں خون کی آمیزش ہے اور نہ اس میں سے گوبر کی بدبو آ رہی ہے. تو کہا انسان ذرا سوچ تو صحیح، کتنے پیارے انداز سے، کہاں کہاں سے اللہ جل مجد و کریم نے تیرے لیے پاک صاف غذا من سے بھرا ہوا، طاقت سے بھرپور، صحت کے لیے نہایت ہی اچھا تازہ دودھ ایک جانور کے پیٹ سے پیدا کر دیا. اے انسان، جو یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں مٹی کا حصہ ہو جائیں گی تو اللہ ان اجزاء کو کیسے علیحدہ کرے گا، جب سب کافر تو چونکہ مرنے کے بعد مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، وہ تو اپنے بڑوں کی قبریں دیکھتے تھے کہ چند سالوں کے بعد جب قبر کو اکھاڑا جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہڈیاں ایسی بھری ہو جاتی ہیں کہ چھونے سے وہ ہڈی جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے. وہ انسان جو دنیا میں بڑا تکبر اور غرور سے رہتا تھا آج مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا تو اللہ کیسے زندہ کرے گا. اللہ کہتا ہے دودھ پیتے ہونا، روز دیکھتے ہونا، یہ کیسے اللہ جل مجد کریم نے خون اور گوبر سے علیحدہ صاف کر کے نکال دیا تو کیا مچی سے تمہاری ہڈیوں کو علیحدہ کر کے نہیں نکال سکتا؟ کیا تمہارا مچی کے ساتھ مچی ہو جانے کے بعد تمہیں اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کی توحید کی نشانی تو ایک ایک ذرے میں ہے. اللہ جل مجد کریم کی قدرت تو ایک ایک یعنی ستارے اور پانی کے ایک ایک قطرے میں ہے, درخت کے ایک ایک پتے میں ہے. ذرا غور و فکر تو کرو کہ اللہ جل مجد کریم ایک چھوٹے سے دیر سے کتنا بڑا درخت پیدا کر دیتا ہے. ذرا غور و فکر تو کرو کہ لوگوں تم ہر روز اتنا دودھ پیتے ہو, کہاں سے دودھ آتا ہے؟ وہ جانور جو یعنی اسی جانور کے اسی پیٹ میں سے پیشاب بھی آ رہا ہے, گوبر بھی آ رہا ہے, خون بھی چل رہا ہے, اور اسی میں سے صاف ستھرا ایک پاک پتھر جو ہے وہ دودھ پیدا کر دیتا ہے. اگر تھوڑی سی عقل ہو تو وہ انسان جو کہتا ہے جب ماں بھی بشر باپ بھی بشر تو نور کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ جو تم کہتے ہو کہ دیکھو بشروں سے نور اور نور سے آگے اولاد جو ہے وہ بشر پیدا ہو گئی, یہ عقل مندی کی بات نہیں, یہ سمجھ میں نہیں آتا. ارے روز دودھ پینے والے تو یہ تو غور و فکر کر کہ ایک جانور کے دے دینے سے جب ایک قسم کا گھاس پھوس اور چارا جاتا ہے تو جانور میں سے رب کا ایک نور نورانی دودھ پیدا ہوتا ہے. جو اللہ جل مجد کریم گوبر اور یعنی خون میں سے دودھ کو پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ نور سے بشر بشر سے نور کو پیدا نہیں کر سکتا؟ ذرا سوچنے کی بات ہے. اے انسان, دودھ پینے والے دودھ کو پیتا ہے, اس کو رب کا نور بھی کہتا ہے, اس کی خوشبو, اور تم کیسے یہ نہیں سمجھتا کہ سیدہ آمنہ اور سیدہ عبداللہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ جل مجد کریم اپنا نور بشریت کی شکل میں پیدا کر سکتا ہے, اور اسی نور سے آگے جو ہے وہ بشر پیدا کر سکتا ہے. وہ تو اہل نور بنا دیے گئے اور ان کے جو آگے اولاد تھی وہ الحمدللہ ہدایت کے نور بنا دی گئی. اب یہ ذرا غور و فکر تو کیجیے, جب انسان مسلمان مومن ایک بشر جب جنت میں جائے گا تو اس میں تو کسی کو شک نہیں کہ وہ جو ہورے ہیں وہ ساری کی ساری نور ہیں. اب نور اور بشر کی شادی ہوگی اور اس میں سے اگر انسان چاہے تو اولاد بھی پیدا ہوگی. تو اللہ نے دنیا میں ایک جانور میں سے دودھ نکال کر ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ مرنے کے بعد اللہ جل مجد کریم خاک میں سے تمہارے ذروں کو کیسے علیحدہ کرے گا, جیسے خون سے دودھ کو علیحدہ کر دیا, جیسے گوبر سے دودھ کو علیحدہ کر دیا. ایک جگہ رہیں لیکن پیشاب کی بدبو جو ہے وہ دودھ میں سے نکلتی نہیں, اور دودھ کی خوشبو جو ہے وہ پیشاب میں سے نہیں محسوس ہوتی, اور گوبر کی بدبو جو ہے وہ دودھ میں داخل نہیں ہو سکتی. تو قبر کی بتی میں سے اللہ جل مجد کریم انسان کے اجزاء کو علیحدہ کر دے گا. اور اسی طریقے سے پھر اللہ جل مجد کریم نے یہ ہمیں ایک مثال دے دی کہ جانور کے پیٹ میں سے جو تار صاف خوشبودار خون جاری کر سکتا ہے, کیا وہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے کو خوشبودار نہیں کر سکتا؟ کیا وہ سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی ملال سے اپنی نور کو بشر شکل میں پیدا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ بشر اور نورانی حور کے ملال سے ایک نئی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا؟ جو پتھروں سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے, جو پسلی سے سیدہ حوا کو پیدا کر سکتا ہے, جو دن بعد کے حضرت سیدہ عیسیٰ کو پیدا کر سکتا, جو دن بعد اور دن ماہ کے حضرت سینا آدم کو پیدا کر سکتا ہے؟ وہ یقیناً جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس لیے آج سے نور کے ملتے ہیں کہ وہ بشروں سے پیدا ہوئے, ان کی بشر کے بشروں کے ساتھ شادی ہوئی اور بھرائے اولاد ہوئی. اس کا مطلب ہے وہ اللہ کی قدرت کے منکر ہیں, نبی کے نور کے منکر نہیں, صرف اللہ جل مجد کریم کے قدرت کے منکر ہیں کہ اللہ نور سے بشر نہیں پیدا کر سکتا. ارے جو پتھر سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے, جو پتھری سے ایک زندہ عورت کو حوا کو پیدا کر سکتا ہے, جو درختوں سے چاہے تو جو چاہے پیدا کر سکتا ہے, ایک یعنی درخت ہے اس میں سے عجیب و غریب خوشبودار پھل پیدا کر سکتا ہے, تو کیا وہ بشر سے نور, نور سے بشر نہیں پیدا کر سکتا؟ کیا وہ مردہ سے زندہ, زندہ سے مردہ نہیں پیدا کر سکتا؟ کہا اے دودھ پینے والے, دودھ کو غور و فکر سے کبھی چھوٹا تمہارے لیے بہت عبرت کی جگہ ہے اس میں, تمہیں سوچنے کا موقع تو ملے, تم سوچو تو صحیح, لیکن ہم تو آنکھیں بند کر کے کھائے پیے جا رہے ہیں. اللہ کی نعمت میں غور و فکر کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا, ذرا غور و فکر تو کرو. اللہ جل مجل کریم کی اس نعمت کو ذرا دیکھنے تو صحیح کہ کس طریقے سے اللہ جل مجل کریم نے حکمت الہیہ کے ساتھ کس طریقے سے صاف ستھرا دودھ جو ہے وہ پیدا کر دیا. اسی طریقے سے مردوں کو اس قبر کی بتی سے اللہ جل مجل کریم جو ہے وہ پیدا کر دے گا. اور حضرت سیدہ شفیقہ بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نعمت تبھی مکمل ہوتی ہے کہ جب اس میں کسی اور سور کی ملاوٹ نہ ہو جائے. تو یعنی نعمت کا اہتمام یہی ہے کہ دودھ صاف خالص آئے اور اس میں خون اور گوبر کے رنگ اور بو کا بھی نام و نشان تک نہ ہو, اور نعمت تار نہ ہوگی اور تباہ سلیم اس کو قبول نہ کرے گی. جیسی صاف نعمت پروردگار کی طرف سے پہنچتی ہے, بندے کو لازم ہے کہ وہ بھی پروردگار کے ساتھ اخلاص سے معاملہ کرے, اس کے عمل ریا اور ہوائے نفس کی آمیزشوں سے پاک و صاف ہوں تاکہ شرف قبولیت کو پہنچ جائیں. ارے دودھ تو خالص پینا پسند کرتے ہو, دودھ تو کہتے ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے, میں خالص دودھ کو پسند کرتا ہوں. کیا رب کی عبادت بھی خالص کرتے ہو کہ نہیں؟ ہمیں تو شریف بخشی رحمت اللہ عباس کتنی پیاری بات کرتی, ارے دودھ پیتے ہوئے تم خالص دودھ کا تقاضا کرتے ہو. رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کبھی خالص شکر ادا کیا ہے؟ کبھی خالص عبادت کی ہے کہ اس میں ہمارے نفس نہ ہو, اس میں نفس کی کو بات نہ ہو, کسی کو دکھلاوے کے لیے عبادت نہ ہو؟ جب اللہ تمہیں خالص چیزیں دیتا ہے, لیکن پھل دیکھ لیجیے اللہ جل مجدوں کریم کس طریقے سے خالص پھل اوپر اس کے, یعنی کتنے کتنے اللہ جل مجدوں کریم نے اوپر اس کے چھلکے چرائے ہوتے ہیں ہمارے لیے, کہاں کہاں سے اللہ ان کو ہمارے سامنے لاتا ہے. اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس کا چھلکا جو ہے اتارتے ہیں اور درمیان میں سے ایک پاک صاف خوشبودار اس کا رس پیتے ہیں, اس پھل کو کھاتے ہیں. تو جب رب کی عبادت کرتے ہیں پھر بھی تو اسی طریقے سے ہمیں خالص رب کی عبادت کرنی چاہیے, کوئی نفس کا خیال نہ آئے اور عبادت میں کسی غیر کا خیال نہ آئے. کبھی تو ہم اپنے کاروبار میں ڈھونڈے ہوئے ہیں, کبھی ہم دلی بچوں کی محبت میں ڈھونڈے ہوئے ہیں, کبھی ہم دنیا داروں میں ڈھونڈے ہوئے ہیں. ہم کھڑے تو اللہ کے حضور ہیں لیکن پہنچے ہم کہاں کے کہاں ہیں ہمیں یہ پتہ تک نہیں ہوتا. کہا خالص دودھ کے پینے والوں, خالص عبادت اور خالص شکر اللہ جل مجد کریم کی بارگاہ میں لے کر آؤ اور ایسا دیکھو خالص ہے کہ پیتے ہوئے کوئی الجھن نہیں ہوتی, خوشبو آتی ہے, ذائقہ آتا ہے, مزہ آتا ہے. اور خالص دودھ ہو تو اس میں چینی کی ضرورت بھی پیش نہیں ہوتی, اتنا اللہ جل مجد کریم نے اس میں مٹھاس بھی رکھی ہوئی ہے, اس میں خوشبو بھی رکھی ہوئی ہے, اور پینے میں بھی کوئی ٹھنڈی کی طرح راستے میں اٹکتا نہیں, جو گلے کو تکلیف نہیں دیتا, آسانی سے گلے سے اترتا ہے اور میوے میں چلا جاتا ہے. زمین سمارات کی نخیل ہے, اور کبھی کھجور کے پھل کو بھی دیکھو, بل اناج اور انگور کے پھل کو بھی دیکھو. تب تک خجور امین ہو سکرم و رزقن حسنا, تم اس سے نمود بناتے ہو اور اچھا رزق کھاتے ہو, کبھی تو تم کھجور توڑتے ہو, انگور توڑتے ہو, پھر ان کو پکاتے ہو, اس کا نمود بناتے ہو, اس کو تم پیتے ہو, کبھی ان کا پھل ہی تم کھاتے ہو, کبھی تم اس کا یعنی دیکھیے کھجور سے کتنی چیزیں بنتی ہیں, کبھی تم کھجور سے یعنی نبیل بناتے ہو اور کبھی تم اس سے خبیز بناتے ہو, کبھی تم اس کا حلوہ بناتے ہو اور کبھی تم اس کی گٹھلیوں کو چوستے ہو اور کبھی ان کو پیس کر کھاتے ہو. اور کھجور کی اتنی چیزیں بنتی ہیں, پھر کہا کبھی تو نبیل بنا کر پیتے ہو. اور نبیل یہ ہوتا ہے کہ کھجور کو یا انگور کو پانی میں پکایا جائے, جب ایک حصہ جو ہے وہ جل جائے, دو حصے باقی رہ جائے تو اس کو نبیز کہتے ہیں. جب تک اس میں نشہ نہ پیدا ہو وہ نبیز ہے, اس کو پینا جائز ہے, اور جب نشہ پیدا ہو جائے تو اس کو پینا حرام ہے. تو کہا اور امام اعظم نے لکھا امام یوسف کے نزدیک نبیز پینا جائز ہے, کہ جب بھی آیت کریمہ ان کی دلیل ہے کہ اللہ جل مجدل کریم نے کہا تم اس سے نبیز بناتے ہو اور پھر تم کبھی اس کو ہندو کے طور پر استعمال کرتے ہو. آپ کھجور اور آگے زمزم شیخ ہو, کوئی اور چیز میسر نہ ہو, یہ پوری خوراک بن جاتی ہے. اصل والوں کے لیے اس میں بھی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن دیکھیے یہ بھی تنوں کے احساس سے کھجور کھائی جاتی ہے, انگور کھایا جاتا ہے, پھر انگور کا منقع بنتا ہے, پھر اس کا میوہ سونگی بنتی ہے, کشمش بنتی ہے, کتنی چیزوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. ہرا ہوتا ہے اور ذائقہ ہے, خشک ہو جاتا ہے اور ذائقہ ہے, پھر خوشے کو کھائیں تو اور ہے, خوشے کو کسی کھانے میں ڈال لیں تو ذائقہ اور ہے. تو کہا کھانے والوں اس میں تمہارے لیے کتنی اللہ جل مجد کریم کی طرف سے نشانیاں ہیں. لیکن انسان ہے نا کھائے جا رہا ہے, انسان انسان سے مانگے ہر روز مانگے تو ایک لائن میں آنکھیں جھک جاتی ہیں. اس کے سامنے آدمی اونچی آواز سے کلام نہیں کرتا, آنکھوں کو بلا نہیں کرتا. ارے یار روز میں اس کے سامنے ہاتھ کھڑا کرتا ہوں, یہ روز مجھ پر کرم نوازی کرتا ہے, یہ روز مجھ کا رزق دیتا ہے, میرے مشکلات کو حل کرتا ہے. تو اس کے سامنے تو آدمی اونچا نہیں بولتا, لیکن جو رب اتنی چیزیں عطا کرتا ہے اس کی محبت کرتے ہوئے انسان کبھی نہیں کرتا. تو کہا ذرا غور و فکر کرو پھلوں میں, غور و فکر کرو اپنے جانوروں میں, اور دیکھیے کتنا پیارا اللہ اکبر. یعنی یہ دیکھیے تو آگے جو مثال آ رہی ہے یہ کتنی پیاری مثال آ رہی ہے. کہا اوہا رنگو کا انہیں نہل, اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. دیکھیے نہل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو, اور سورت کا نام ہی شہد کی مکھی پر رکھ دیا گیا ہے. اب کیوں رکھ دیا گیا, مکھیاں تو اور بھی بڑی ہیں, لیکن یہ شہد کی مکھی اللہ اکبر کتنی پیاری. تو نام سورت کا رکھ دیا. کہا میں نے شہد کی مکھی کو وہی کی, یہاں وہی بیمانا الہام ہے. ابھی دیکھیے رات کے ایک مرزا آیا ہوا تھا, وہ کہتے ہیں جب اللہ بتائے گا تو وحی ہو جائے گی, وحی ہوگی تو پھر اس کا مطلب وحی جاری ہوگی. ارے یہ وحی اب کیا شہد کی مکھی بھی اللہ نے الہام کیا تو وہ نبی بن گئی, کیا کھجور کو الہام کیا تو کیا وہ نبی بن گئی. وہ کہتے ہیں جس کی طرح بھی وحی آئے گی وہ نبی ہو جائے گا, وہ وحی اور الہام میں فرق نہیں کرتے. وہ بار بار کہہ رہا تھا اگر اللہ بتائے گا حضرت عیسیٰ کو تو پھر اس کا مطلب ہے وہ نبی ہوں گے اور وہ آخری نبی ہوں گے, پھر اللہ کے نبی آخری نہیں ہوں گے. تو اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے شہد کی مکھی کو وہی کر دی, الہام کر دیا. کیا تھی اس کو وہی کیا تھی, اس کو میں نے کیا فرمایا. کہا انت تاخیری من الجبال بیوتاً, اے مکھی تو پہاڑوں میں گھر بنا, ومن الشجرے اور درختوں میں گھر بنا, ومن ما یعرشون اور چھتوں میں گھر بنا. دیکھیے شہد کی مکھی کبھی پہاڑوں میں اپنا چھتا لگاتی ہے, کبھی چھتوں کے ساتھ اس کا چھتا لٹک رہا ہے, اور کبھی درخت کی ٹہنی کے ساتھ اس کا چھتا جو ہے وہ لٹک رہا ہے. اب یہ دیکھیے اللہ جل مجدل کریم نے اس کو کتنی عقل دے دی, پتہ ہے چھوٹی سی مکھی ہے, اللہ جل مجدل کریم نے اس کو کتنی عقل دے دی. اور پھر اس کو دیکھیے کتنی کتنی یعنی نشانیاں اور کتنی کتنی اہمیت کی چیزیں اس کو بتائی ہوئی ہیں. سنما کو لی پھر تو کھا بالکل سمرات ہر قسم کے پھل. اب دیکھیے کڑوے بھی ہوتے ہیں, کھٹے بھی ہوتے ہیں, کسیلے بھی ہوتے ہیں, مسلے پھول ہیں, ان کی مسلے خوشبوئیں ہیں. لیکن کھانے میں ہر پھول تو میٹھا نہیں, پھل تو میٹھا ہو سکتا ہے پک جائے, لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر پھل پکنے کے بعد میٹھا ہو. کچا ہو تو ہر تھالی کو کڑا کڑوا ہے, کوئی کسیلا ہے, کوئی کھٹا ہے, پکنے کے بعد بھی کچھ تو میٹھے ہوتے ہیں, کچھ کڑوے ہوتے ہیں, کچھ کی شریف تو پھلوں میں کچالی ہوتی ہے. کیا ہے کتنا پک جائے. اب دیکھیے سیب بھی کھایا جاتا ہے, کیلا بھی کھایا جاتا ہے, چنا بھی کھایا جاتا ہے, آم بھی کھایا جاتا ہے. ہزاروں پھل لے لیجیے, آپ سے جب کوئی پوچھے کیسا ہے یہ میٹھا ہے, لیکن کیا پھل آم کی مٹھاس اور سیب کی مٹھاس ایک جیسی ہے. ہم نے تو ایک لفظ بول دیا, یہ آم بڑا میٹھا ہے, یہ سیب بڑا میٹھا ہے, یہ انگور بڑا میٹھا ہے, دیکھیے یہ کیلا بڑا میٹھا ہے. دیکھیے اب ہم نے تو ایک میٹھا کہہ دیا, اب ہزار پھل کھائیے آپ کو ایک کہیں گے کہ میٹھا ہے یا کھٹا ہے, لیکن ان کی مٹھاسوں میں کتنا فرق ہے ہم یہ بیان نہیں کر سکتے, ہم یہ کسی کو بتا نہیں سکتے, یہ کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا. تو جب ایک ذائقہ ہم سوائے اس کے کہنے کے ہزار ذائقوں میں ہم جو پسند آیا میٹھا کہہ دیا, اب جب یہ صرف اتنا ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا ذائقہ کیا ہے, ارے جو پھل کا ذائقہ کھانے کے بعد نہیں بتا سکتا وہ دین کا ذائقہ کیسے بتائے گا, وہ محبت رسول کیسے بتائے گا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ محبت رسول بڑی اچھی چیز ہے. ارے وہ جو ذائقہ آتا ہے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو ذائقہ آتا ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کسی آدمی کو کیسے آدمی بتائے. ایک بے ذائقہ آدمی جس کی زبان خراب ہو, جو بیمار بیمار ہو اس کو کتنا اچھا پھل دے دیجیے، اس کو شہد پلا دیجیے، وہ کہے گا مزہ نہیں آیا، یعنی شہد تو مزے دار ہے، ارے پھل تو مزے دار ہوتا ہے، لیکن جو بخار کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے جس کا منہ کا ذائقہ تبدیل ہو گیا، اس کو شہد میں بھی مزہ نہیں آئے گا، پھل میں بھی مزہ نہیں آئے گا، تو کیا پھل کا قصور ہے؟ نہیں، وہ اس کی طبیعت کا قصور ہے، اس کی زبان کا قصور ہے۔ ارے تو مدینہ دیکھے، دوسرے شہروں سے فرق نہ کرے، تو نبی کا نام لے، تیری زبان کو ذائقہ نہ آئے، تجھے نعت رسول اور گانے میں فرق محسوس نہ ہو، تجھے عظمت رسول اور عام بشر میں فرق محسوس نہ ہو، تجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور عام بشر کو دیکھتے ہوئے اس میں کوئی فرق محسوس نہ ہو، تو سب کو ایک جیسا سمجھے، معلوم ہوتا ہے تیرا عقیدہ بیماری کی وجہ سے بدل چکا ہے، تیرے عقیدے کا ذائقہ بدل چکا ہے، تیری زبان اور کانوں کا ذائقہ بدل چکا ہے۔ اگر تیرا ذائقہ ٹھیک ہو تو جیسے پھل مزہ دیتا ہے، ایسے نام مصطفیٰ بھی مزہ دیتا ہے، ایسے نعت مصطفیٰ بھی مزہ دیتی ہے، ایسے پیارے آقا کا شعر محسوس علیحدہ ہوتا ہے، پیارے آقا کی ذات مقدسہ کائنات کی علیحدہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن جب ذائقے بدل جاتے ہیں، لیکن جب یعنی بیماری کی وجہ سے آدمی کے وہ سوچیں بدل جاتی ہیں، تو پھر اس کو مصطفیٰ کریں اور لوگوں میں فرق نہیں لگتا۔ اب دیکھیے مکھیاں تو کئی قسم کی، یہ شہد کی مکھی، وہ بھی دوسری مکھی کسی کھانے میں آ کر یعنی اپنا تھوک پھینک دے، اپنا پخانا پھینک دے، تو وہ چیز کھائی نہیں جاتی، آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ ایک تما نازک جو ہے وہ کسی مکھی جو کھانے پر بیٹھ جائے دوسری مکھی، اس کو کھانا پسند نہیں کرتا، لیکن شہد کی مکھی کا تھوک، شہد کی مکھی کا دودھ، شہد کی مکھی کا پخانا، یہ سب کچھ بلا سے جو شہد بنتا ہے تو وہ شفا بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ جل مجدل کریم نے کہا ہر قسم کے پھل کھا، تو کنڈے بھی کھائے گی، کسالے بھی کھائے گی، تو میٹھے بھی کھائے گی، تو ہر قسم کے پھل کھائے گی، ایک مختلف الوان ہو ان کے مختلف رنگ ہوں گے۔ اب کھا تو ہر قسم کے کھانے کے بعد کرے بھی کیا؟ اب دیکھو یہ ہے بڑا پیارا مسئلہ، فصلوں کی سبلا رب کے، اپنے رب کے راستے پر چل، اے مکھی اپنے رب کے راستے پر چل، زولولا تیرے لیے نرم کر دیا گیا۔ بعد میں سے یہ بیان کیا کہ مکھی شہد کی مکھی کو شہد کے چھتے سے پکڑیے، ہزار میل دور جا کر چھوڑیے، وہ اپنے راستے پہ آئے گی، وہ اپنے چھتے پہ آئے گی۔ یہ کتنی دور نکل جاتی ہے پھلوں پھولوں اور درختوں کی یعنی تلاش میں، لیکن شام کو اپنے چھتے پہ آ جاتی ہے، یہ کبھی راستہ نہیں بھولتی۔ شہد کی مکھی کے لیے خاصیت ہے، اس کو جہاں بھی لے جاؤ یہ اپنی چھتے پہ آتی ہے۔ اور دوسرا ایسے مسئلہ جو میری سمجھ میں آتا ہے، فصلوں کی سبولا رب کے، اے مکھی اپنے رب کے راستے پر چل، کیا مطلب؟ اب دیکھیے کہا تو پھل کھائے گی مختلف، تو سب کچھ کڑوے بھی، کھٹے بھی، کسیلے بھی، کچے بھی، پکے بھی، تو ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھول، ہر قسم کے پتے پہ بیٹھے گی، لیکن راستہ وہ اپنا جو تیرے رب نے اپنایا۔ تیرے رب کا راستہ کون سا ہے؟ تیرے رب کا راستہ یہ ہے کہ ملاح بملائی کا پہو مسل لونا الن نبی، تیرا رب اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے مکھی اپنے رب کے راستے پر چل، وہ درود بھیجتا ہے، تو بھی درود بھیج۔ اب جب تو درود بھیجے گی تو مختلف کھانے کھائے گی، کڑوے کھٹے کسالے سب کچھ کھائے گی، لیکن جب تیرے منہ میں وہ جائے گا اور تو درود پڑے گی، وہ کڑوے کھٹے کسالے سب شہد بن جائیں گے، سب میٹھے بن جائیں گے۔ جیسا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حقائق کو، روایت کو مثلا نقل کیا، اور حضرت خواجہ زیادہ نقشبندی نے اپنی کتاب مقاصد الصالحین میں اس کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک سفر پہ جا رہے تھے، ایک جگہ صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے پڑاؤ ڈالا، بیٹھے کھانا کھانے لگے تو پاس کوئی صالح نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، ایک مکھن شہد کی آئی، میرے آقا کے ارد گرد آ کر گنگنانے لگی۔ صحابہ نے پوچھا اڑانا کہا، مکھی شاید اللہ کے محبوب کو تنگ کر رہی ہے، اڑانا کہا، میرے آقا نے کہا نہیں دو، یہ تمہاری خاطر آئی ہے، یہ آ کر کہہ رہی ہے اے آقا آج آپ ادھر تشریف لائے، آپ کے پاس صالح نہیں ہے، اسی درخت کی ایک کھڑا نار میں میں نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے، کسی غلام کو دے دیے، وہاں سے شہد اتاریے اور اپنے غلاموں کو دے دیے، وہ کھانا کھا لیں، میری خوش قسمتی ہوگی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا، گئے جا کر شہد وہاں سے اتارا اور لے کر آئے، اور ہے کہ مکھیاں ان کو کاٹ نہیں رہی, خوش ہو رہی ہیں. جب واپس آئے کھانا کھا رہے ہیں تو ابھی پھر مکھی آ گئی, پھر آ کر دن بنانے لگی, پھر آ کر دن بنانے لگی. امیر آقا پاس صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہتی ہے؟ امیر آقا نے کہا کہ وہ دیکھنے کے لیے آئی تھی میرے آقا کو, کیا میرا شہد بنایا ہوا پسند آیا یا نہیں. تو میں نے اس سے پوچھا, میں نے اس سے سوال کیا, اے مکھی تو مختلف قسم کے پھل کھاتی ہے, پھول کھاتی ہے, کڑوے بھی ہوتے ہیں, کچے بھی ہوتے ہیں, کسالے بھی ہوتے ہیں, میٹھے بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ سارے خوشبودار شہد کیسا بن جاتا ہے؟ یہ دیکھیے ہر قسم کا شہد خوشبودار ہوتا ہے اور ماشاء اللہ اس میں شفا ہوتی ہے اور اس میں خوشبو آتی ہے. تو کہا میری شہد کی مکھی نے کہا, اے کا واقعہ ہم تو ہر قسم کے پھل کھاتے ہیں, پھول کھاتے ہیں, کڑوے بھی ہوتے ہیں, کچے بھی ہوتے ہیں, کچالے بھی ہوتے ہیں, لیکن اے آقا جب ہم یہ سارے کے سارے پھل لے کر ان کا رس لے کر واپس جاتی ہیں, چھتے پہ بیٹھتی ہیں, تو ہماری ملکہ کہتی ہے اللہ کے محبوب پر درود و سلام پڑھو. ہم سب درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتی ہیں, وہ کڑوے کھٹے کسالے سارے کے سارے بچھے ہو جاتے ہیں. رب نے کہا کہ کڑوے کھٹے کسالے راہ چون اور رب کے راہ پر چل. تیرا رب درود پڑھتا ہے تو بھی درود پڑھ, تیرا اللہ درود پڑھتا ہے تو بھی درود پڑھ. تو تیرا درود پڑھنے سے جو ہے وہ سارے کے سارے نیچے ہو جائیں گے. تو یہ شہد کی مکھی کو اللہ جل مجدور کریم نے یہ کرم نوازی کر دی, وہ رب کے راہ پر چلی, رب کڑوے کھٹے کسالے سب نیچے کر دیے. تو حضرت مولانا روم کہتے ہیں اے اللہ کے بندے تیرے عمل بھی کبھی نظر اٹھ گئی غلط طرف, کبھی کان نے گانا سن لیا, کبھی زبان سے گالی نکل گئی, کبھی تم نے کسی سے غلطی کے ساتھ کوئی فراڈ کر لیا. تو نیکی بھی کرتا ہے, غلطی بھی کرتا ہے, گناہ بھی ہوتا ہے, کبھی پھسلتا بھی ہے, کبھی اللہ کا نام بھی لیتا ہے, کبھی تو برائی کا نام بھی لیتا ہے. شام تک تیرے عمل جو ہیں کڑوے کھٹے کسالے سب کچھ مل ملاپ ہو جاتا ہے, سب کچھ گڑبڑ ہو جاتا ہے. ارے جب تو نبی اکرم پر درود پڑتا ہے وہ سارے عمل برے بھی نیکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے شہد بن جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے شفا بن جاتے ہیں. تو بھی اپنے رب کے راستے پر چل, تو چھوڑ دے ان کو جو کہتے ہیں نبی پر درود نہیں بھیجنا, کہ میں کسی اور کا راستہ نہیں اپناؤں گا, میں رب کا راستہ اپناؤں گا. اور رب کا راستہ کیا ہے؟ ان اللہ ما ملائکۃ یصلون علی النبی, کہا لوگوں نماز پڑھو خود پڑھتا نہیں, کہا روزے رکھو خود رکھتا نہیں, کہا زکات دو خود دیتا نہیں, کہا راتوں کو قیام کرو خود کرتا نہیں, کہا رات کو قیام کرو صبح کو سیام کرو خود کرتا نہیں, سارے حکم دیتا ہے خود نہیں کرتا, کہا نیکی کرو خود ان چیزوں سے پاک ہے, اللہ جل مجدور کریم ان چیزوں سے پاک ہے. کہا تم پڑھو میں سواد دوں گا, تم نماز پڑھو میں سواد دوں گا, تم قرآن پڑھو میں سواد دوں گا, تم روزہ رکھو میں سواد دوں گا, تم خیرات کرو میں سواد دوں گا, تم حج کرو میں سواد دوں گا, تم عمرہ کرو میں سواد دوں گا, اے لوگو تم کرو میں حکم دینے والا ہوں. اور آؤ ایک میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو, جو میں کرتا ہوں دوسرے راستوں پہ تو شک ہو سکتا ہے, پتا نہیں یہ رب کا راہ ہے یا نہیں ہے. رب نے کہا ہے نماز پڑھو, اب نماز کو کسی طریقے کی پڑھ رہا ہے کوئی کسی طریقے کی پڑھ رہا ہے, رب نے کہا حج کرو کوئی کسی طریقے کا کر رہا ہے کوئی کسی طریقے کا کر رہا ہے. ارے کسی کی کمائی حلال کی, کسی کی کمائی حرام کی, کوئی راستے حج کے راستے میں بھی ظلم و ستم کر رہا ہے, کوئی وہاں جا کر بھی جیبیں کاٹ رہا ہے, کوئی وہاں جا کر بھی جھوٹ بول رہا ہے, کوئی طواف کرتے ہوئے بھی غیر عورتوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی نماز پڑھتے ہوئے بھی شیطانی سوالات سوچ رہا ہے, کوئی زکات دیتے ہوئے بھی اپنی طرف سے اس پر مہربانی کا احساس کر رہا ہے. ارے ایک رات وہ ہے نا یہ رب کر رہا ہے, تم بھی کرو. ارے چاہے آدمی کتنا ہی نیک ہو, جا رہا ہو کسی اور طرف تو راستہ پوچھنے والا راہ ہی کہے مجھے راستہ بتا دو, وہ وہیں کھڑا کھڑا کہے گا ادھر ادھر چلے جاؤ, کھڑا طرف چلے جاؤ, خود نہیں جائے گا کیونکہ اس کا وہ راستہ نہیں, وہ اور راستے پہ جا رہا ہے. اور اگر جس راستے پہ وہ جا رہا ہے کوئی مسافر کہے ارے مجھے بھی ساتھ لیتے جانا میری بھی منزل وہی ہے, تو کیا وہ کہے گا؟ نہیں, وہ کہے گا میں تو جا ہی رہا ہوں نا, تو آپ تجھے بھی ساتھ لیتا جاؤں. ارے ہماری تعالیٰ ہم نمازیں پڑھتے ہیں قبول کر لے, روزے رکھتے ہیں قبول کر لے, ہم زکاتیں دیتے ہیں قبول کر لے. ممکن ہے رب کہہ دے تیری نمازوں میں شک ہے, تیرے روزوں میں شک ہے, تیرے حج میں شک ہے, لیکن جب خود جو کر رہا ہے ہماری تعالیٰ تو پڑھتا ہے ہم بھی پڑھ رہے, کہا آ جاؤ یہ میرا راستہ ہے, میرے راستے پہ چلے آؤ. اسی لیے علماء نے کہا درود و سلام دکھاوے کی نیت سے پڑھو, درود و سلام کیسے بھی پڑھو یہ ہر حالت میں قبول ہوتا ہے, بلکہ جس عبادت میں پڑھ دی جائے وہ عبادت بھی قبول ہوتی ہے, جس دعا کے آگے پیچھے پڑھ دیا جائے وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. تو اس لیے کہا اے مکھی تو میرے راستے پر چل. مکھی نبی اللہ کے راستے پہ چلی, صبح شام دھوپ شام پڑتی ہے, کڑوے کھٹے کسالے پھل پھول جو ہے میٹھے ہو جاتے ہیں, شہد بن جاتا ہے, اس میں الحمدللہ شفا پیدا ہو جاتی ہے, خوشبو پیدا ہو جاتی ہے. ارے جو مکھی ہو کر درود و سلام پڑھے تو شفا پیدا ہو جائے, خوشبو پیدا ہو جائے. انسان تو اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے, تو اذان کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے, تو نماز کے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے, تو نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے, تو محفل کے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے, تو محفل کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے, تو کھانے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے, تو کھانے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے, تو کلام سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے, کلام کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے, تو سونے سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھے, تو اٹھنے کے بعد صلاۃ و سلام پڑھے. یہ جتنی کمی کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی یہ سب کے سب تیری نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ تیرا سونا بھی نیکی بن جائے گا, یہ تیرا جاگنا بھی نیکی بن جائے گا, یہ تیرا کھانا پینا بھی نیکی بن جائے گا, یہ تیری ساری عبادات نیکی ہی نیکی ہوں گی. کیوں کہ تیرے نیت کے ساتھ رب کے راستے کی سند لگا دی ہے, صراط مستقیم کی سند لگا دی ہے, تو نے وہ کام کر دیا ہے. تو رب نے کہا اے مکھی تو جب درود و سلام پڑے گی تو راہ نہیں بھولے گی, تو اپنی منزل پر پہنچ جائے گی. تو جو رب کے راستے پہ چلتا ہے چاہے کتنا لمبا سفر ہو جائے آخر وہ اپنے راستے پہ آئے گا, وہ صراط مستقیم پہ آئے گا. تو مجھے ہوا درود و سلام پڑھنے والے ہی صراط مستقیم پر ہیں. اور امام زین العابدین دیکھیے کتنے بڑے امام, امام اہل بیت حضرت سینا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاوے کربلا سے اکیلے امام بچنے والے, ان سے کسی نے پوچھا حضرت لوگ تو سبھی کہتے ہیں ہم اہل سنت, ہم اہل سنت, اہل سنت کون ہے؟ سبھی کہتے ہیں ہم جنتی, ہم جنتی. اے امام, اے امام پاک جنتی کون ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مبارکہ بول رہا ہے, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شراپا ہدایت اہل بیت کا امام راستہ بتا رہا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہاں سنیوں کو دیکھنا ہو, اہل سنت کو دیکھنا ہو تو لوگوں کے پاس جایا کرو اور دیکھا کرو. امام پاک یہ سننا کثرت الصلاۃ علم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جو بھی سب سے زیادہ درود و سلام پڑے گا وہی سنی ہوگا. سنیوں کی پہچان کیا ہے؟ کہ سنیوں کی پہچان یہ ہے کہ سنیوں کی مسجدوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آئیں گی, ان کے گھروں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آئیں گی. تو امام یعنی امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صدیوں پہلے ہمیں ایک یہ نشانی بتا دی تھی. آج بھی سب لوگ کہتے ہیں, یہ بندی کہتا ہے میں سنی ہوں, شیخ نانی کہتا ہے میں سنی ہوں, ہم کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں. ارے کوئی تو نشانی ہونا جس کا پتا چل جائے اصلی سنی کون ہے. تو امام نے بتا دیا, زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا, ارے سن لیا کرو, جن کی محفلوں سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آئیں گی وہ اصلی سنی ہوں گی, جن کے اذانوں کے ساتھ صلاۃ و سلام کی آوازیں آئیں گی وہ اصل سنی ہوں گے, اور جن کی نمازوں کے ساتھ صلاۃ و سلام کی آوازیں آئیں گی وہی اصل سنی ہوں گے. ہمیں کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آج کے کسی فقیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, آج کے کسی یعنی مناظر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, مفسر و محدث سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. امام اہل سنت نے ہمیں, امام یعنی اہل بیت نے ہمیں بتا دیا, امام زین العابدین نے بتا دیا کہ کثرت سے صلاۃ و سلام پڑھنے والا ہی سنی ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیے اللہ جل مجد کریم نے کہا سوچی سبونا رب دے کے جھولونا, اے مکھی اے شہد کی مکھی میرے راستے پر چل, میرے راستے پر چل, تیری ہر چیز جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین وہ میٹھی ہو جائے گی. اب آج آج کے سائنسدانوں سے پوچھئے, حکماء سے پوچھئے, طبیبوں سے پوچھئے کہ یہ شہد ہے کیا. لوگ کہتے ہیں, حکماء کہتے ہیں, آج کے طبیب کہتے ہیں, یہ جو یعنی خوراک کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ فیصد جو ہے وہ یعنی پھلوں کا رس ہوتا ہے, پھولوں کا رس ہوتا ہے, کچھ فیصد شہد کی مکھی کا دودھ ہوتا ہے, کچھ فیصد شہد کی مکھی کا جو ہے وہ نعاب ہوتا ہے, اور وہاں چونکہ وہ کھاتی ہے اور وہ جو نکالتی ہے جس کو خضرا کہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. ارے جو درود پڑے تو اس کا خضرا پاک ہو جائے, اس کا تھوک پاک ہو جائے, اس کا دودھ پاک ہو جائے, ارے جس پر درود پڑا جا رہا ہے اس کا کیا حال ہوگا, اس کے پسینے کا کیا حال ہوگا, اس کے درود کا کیا حال, اس کے خضرے کا کیا حال ہوگا, جس کا نام لینے سے مکھی کا لوا پاک, مکھی کا پخانا پاک, مکھی کا یعنی دودھ پاک ہو گیا تو جس کا نام لیا اس پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یعنی خدرات مبارکہ کا کیا کہنا. تو کہا اے مکھی میرے راستے پر چل, تو جو رب کے راستے پر چلتا ہے اور جو درود و سلام پڑھتا ہے اس پر اللہ جل مجدہ کریم کی کرم نوازیاں ہوتی ہیں, فضل و برکت ہوتا ہے, کرم و فضل ہوتا ہے. کہا اب اس ابھی یہ راستہ تیرے لیے آسان کر دیا جائے گا. اب درود و سلام کا راستہ الحمدللہ آسان ہے, جو چاہے پڑھے جب چاہے پڑھے اس راستے پر آگے سے کوئی یعنی یہ پابندی نہیں لگ سکتی اس وقت پڑھو اس وقت نہ پڑھو. اس لیے تو رب نے کہا کہ میرا راستہ ہے اس پر پابندی نہ لگاؤ. میں نے اس کا وقت قرار نہیں دیا. ارے نماز کا وقت ہے, روزے کا وقت ہے, حج کا وقت ہے, زکات کا وقت ہے. کہا درود و سلام کا کوئی وقت نہیں. یہ میں چونکہ میں ہمیشہ ہوں, ہمیشہ جاگتا ہوں, مجھے نیند نہیں. میرے راستے پہ چلو, دن کو پڑھو رات کو پڑھو, نمازوں سے پہلے پڑھو بعد میں پڑھو, اس سے پڑھو بیٹھ کے پڑھو, جب بھی پڑھو قبول و منظور کیا جائے گا. یا خروج من بطون ہا شراب, اس کے تیز سے پینے کی چیز یعنی شہد نکلتا ہے, مختلف الوان ہو اس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں, فیہ شفاء للناس, اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. ارے مکھی کے پیٹ سے نکلے تو شفا بن جائے, مکھی کے منہ سے نکلے تو شفا بن جائے, تو یہ میرے پیارے آقا کا جھوٹا ہوگا. وہ جو میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جسم سے نکلے گا, مکھی کھاتی ہے تو اس میں سے جو نکلتا ہے وہ شفا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کھاتے ہیں, پسینہ نکلے تو شفا ہے, پسینہ نکلے تو خوشبو ہے, پیشاب مبارکہ نکلے تو خوشبو ہے, پخانہ مبارکہ نکلے تو خوشبو ہے. سید عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں رفع حاجت کے لیے جاتے تھے, میں وہاں اس کے بعد کئی مرتبہ گئی, سوائے خوشبو کے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ وہ جب مسجد میں آتے تھے تو سب لوگوں پر ان کی خوشبو چھا جاتی تھی, اتنی پیاری خوشبو آتی تھی, لوگ حیران ہوتے تھے. تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا, حضرت آپ کون سا عطر استعمال کرتے ہیں, کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں, اور اتنی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ پورے کے پورے مسجد میں آپ کی خوشبو چھا جاتی ہے. کہا میں نے آج تک کبھی خوشبو استعمال نہیں کی, پھر یہ اتنی خوشبو آتی کہاں سے ہے. کہا میں ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا, فلاں درختوں کو کہو دونوں درخت مل جائیں, میں رفع حاجت کے لیے جاؤں گا. کہتے ہیں میں گیا اور میں نے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور میں نے کہا میرے آقا کہتے ہیں اونٹ بنا دو, میرے آقا کہتے ہیں دیوار بنا دو, دونوں آپس میں مل جاؤ, میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے آئیں گے. کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس کو یوں پکڑا, اس کی ٹہنی کو پکڑا, دوسرے پر درخت کی طرف چلا, وہ میرے پیچھے یوں چلا جیسے ایک بہت ہی اچھا شریف قسم کا اونٹ بچہ نکیل پکڑے تو اس کے پیچھے بھی چل پڑتا ہے. اس طریقے سے وہ درخت میرے پیچھے چلا, درختوں کو ملا دیا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے, انہوں نے رفع حاجت کی, جب رفع حاجت کی وہ چلے گئے تو کہتے ہیں میں واپس آیا, وہاں کچھ نہیں تھا, وہاں وہ تین پتھر پڑے ہوئے تھے جن کے ساتھ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی تھی. وہ تین پتھر میں نے لے لیے, میں ان کو اپنی جیب میں رکھتا ہوں, اور جب میں جیب میں رکھ کے مسجد میں آتا ہوں تو ساری مسجد خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے, ہر طرف خوشبوؤں کی لپٹیں آتی ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم کے گھر آرام فرما رہے ہیں, جب آنکھ تو دیکھا حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے پسینے کو ایک لکڑی کے ساتھ نچوڑ نچوڑ کر ایک شیشی میں ڈال رہی ہیں. میرے آقا نے پوچھا ماذا تصنعین یا ام سلیم, ام سلیم نے تو کیا کر رہی ہے, عرض کی رہے آقا میں آپ کا پسینہ لے رہی ہوں. کہا کیا کرے گی, اے آقا میں اس کو اپنی شیشی میں رکھوں گی اور جب ہم بچیوں کی شادی کیا کریں گے تو ہم آپ کا پسینہ خوشبو کے طور پر استعمال کیا کریں گے, بچیوں کو دیا کریں گے. اب بندہ ہو جو مل جائے میرے گھر کا پسینہ, چاہے نہ کبھی اثر نہ پھر مانگے دلک پھول, اور بندانو نبو جل کو رخے شاہ کے سدائی ہے دل امن نہ لے یمن مشرف پھول. اور کیا بات اس چمنستان کی ادا جو کہ زہرا ہو کلی جس کی حسین و حسن پھول ان پھولوں کی کیا خوشبوئیں میرے آقا کا پسینہ مل جائے تو کوئی بھی دلہن جو ہے وہ کسی اور عطر کی تمنا نہ کرے وہ الحمدللہ رب العالمین میرے آقا کا پسینہ اتنا اچھا پسینہ ہے کہ آج تک کسی خوشبو میں اتنی خوشبو نہیں آئی تو کہا جسے ضرور پڑے گی تو پھر یہ شفا انداز لوگوں کے لیے شفا بنا دوں گا میں اس میں اتنا پھر ڈال لیتا نہ آج اکن دکھاؤ میں یہ پتھر کروں ارے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں پر مت ہماری بھی لوگوں کی آیتیں بھی پڑھتے ہیں میری کی مخالفت بھی کرتے ہیں آیتیں بھی پڑھتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونے سے بھی یعنی انکاری ہیں آیتیں بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی توحید کے بھی منکر ہیں مت ہماری گئی ہے ارے عقل والوں تھوڑی سی عقل تو کرو نا اس میں تو اللہ نے بڑی نشانیاں رکھی ہیں جس نے ایک مکھی سے شہد جاری کر دیا جس نے کھانے پینے کھانے کے بعد ایک شہد جاری کر دیا کیا وہ اللہ جل مجدور کریم قبر کی مٹی سے تمہیں زندہ نہیں کر سکے گا قبر سے تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکے گا تمہارے اجزاء جو ہیں ان کو اکٹھا نہیں کر سکے گا یہ کتنے اجزاء اکٹھے کر کے ایک شہد بنا دیا خوشبودار بنا دیا اس میں شفا پیدا کر دی کیا تمہیں نہیں اٹھائے گا کیا تمہیں مٹی سے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اور دوسرا جیسا میں نے عرض کیا کہ جب مکھی کے پیٹ سے خوشبو نکلتی ہے جب مکھی کے پیٹ سے شفا نکلتی ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پسینے سے شفا نکلتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے شفا نکلتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے شفا نکلتی ہے چار بیویاں تھیں ایک صحابی رسول کی وہ کہتی ہیں کہ ہم مختلف ضبط یعنی مہنگی سے مہنگی خوشبو لگایا کرتی تھی لیکن جب وہ گھر میں آتے چاروں کی خوشبو پر ان کی خوشبو جو تھی وہ غالب آ جاتی تو ان کے انہوں نے بھی کبھی خوشبو نہیں لگائی تھی جب ان سے پوچھا گیا تو کہا میں چھوٹا بچہ ہوتا تھا جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری والدہ مجھے لے گئی میرے سارے جسم پر پھنسیاں نکلی ہوئی تھی بڑی تکلیف تھی میرے آقا سے میری والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کو پھنسیاں نکلی ہوئی ہیں بڑی تکلیف میں ہے یہ کرم نوازی کیجیے دعا کیجیے اس کو شفا مل جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے کپڑے اتار دو میں نے کپڑے اتارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کو جناب داہنے پاک لگایا اپنے ہاتھوں پر ملا اور ہاتھوں پر ملنے کے بعد اپنے ہاتھ میرے جسم پر پھیر دیے وہ پھنسیاں تو اسی وقت ٹھیک ہو گئی لیکن اس جناب داہنے پاک کی لیکن اس یعنی ہاتھ مارے کی الحمدللہ برکت سے میرے جسم میں خوشبو پیدا ہو گئی اور آج تک خوشبو نکل رہی ہے اللہ اکبر تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے والوں کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں کہا اس مکھی میں غور و فکر کرو جس کے نام کے صدقے مکھی میں اتنی شفائیں پیدا ہو گئی اس آقا کے صدقے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کیا کچھ نہیں ملے گا اللہ خالقکم اللہ تمہیں پیدا کرتا ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ثم یتوفاکم پھر تم کو زندہ کرے گا پھر تم کو مارے گا تم کو پیدا کیا پھر تمہاری جان قبض کرے گا کچھ تو وہ ہیں جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں کچھ وہ ہیں جو چرچ کی جوانی سے مرتے ہیں کچھ وہ ہیں جو جوان ہو کر جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں ممیر کو نہیں یو رد جو الا ارزل عمر کچھ وہ ہیں کہ جو ناقص عمر کی طرف پھیر دیے جاتے ہیں یہ کہا یا لما دادا علمی شیا کہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر پاگل ہو جاتا ہے پھر سترا بھترا ہو جاتا ہے پھر ایک عمر آتی ہے ارے بچپن سے لے کر جوانی تک دیکھیے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک دیکھیے ایک دور تھا بچہ اپنے آپ چل نہیں سکتا تھا آج پھر وہ دور آیا وہ کل تک تکبر کے ساتھ ایڑی مار کر زمین پہ چلتا تھا آج پھر وہ سہارے کے بغیر نہیں چلتا کبھی بچہ جو تھا وہ چار پائی کی یعنی چار پائی کو پکڑ کے چلتا تھا چار پائی کے پکڑنے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا آج وہ دیوار کے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا کبھی کل تک بچہ اپنی باپ کے انگلی پکڑ کر چلتا تھا آج اتنا برا ہو گیا کہ اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ پک رکھ کے چلتا ہے ویسے نہیں چل سکتا کبھی وہ ایسا تھا کہ کچھ نہیں جانتا تھا اپنی چار پائی سے ہی پخانا کرتا تھا اپنے کپڑوں کے ساتھ ہی کپڑوں میں پخانا کرتا تھا آج پھر وہ اس عمر میں آ گیا اتنا جوان ہونے کے بعد بوڑھا ہو گیا آج پھر جاہل ہو گیا آج پھر وہ اسی عملے پہ آ گیا آج پھر اپنے کپڑوں میں پخانا کر رہا ہے. ارے انسان تیری حیثیت تو یہ ہے نا, کل بھی کچھ نہیں جانتا تھا آج بھی کچھ نہیں جانتا, کل بھی تو چند سال پہلے بھی تو محض مجبور تھا آج بھی محض مجبور ہے, کل بھی تو کسی ریوے کے ساتھ کسی انسان کے ساتھ کسی چارپائی کے ساتھ کسی زیور کسی کے سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا تھا, آج بھی تو کسی سہارے کے بغیر کھڑا نہیں ہو سکتا. ارے چند سالوں میں تو نے اپنی ساری زندگی گزار کر پھر مشورے کی زندگی میں آ گیا, تو سوچ تو صحیح, کہا کچھ کو تو کوئی پیدا ہوتا ہے آتے ہی چلا جاتا ہے, تو جوانی پہ چلتا ہے اور چلا جاتا ہے, اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ پھر اولاد بھی ان سے تنگ آ جاتی ہے, پھر اولاد کہتی ہے یہ کب مرے گا, وہی طرح تک جو دنیا میں بڑا ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا تھا, جو کبھی اللہ کے سامنے جھکتا نہیں تھا, آج اس کی کمر جھک گئی ہے, آج اس کی پیشانی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے, کل جس پیشانی کو اللہ کے حضور بھی دکھانا تو ہی سمجھتا تھا, آج ہر ایک کے سامنے وہ پیشانی جھکی ہوئی ہے, جانوروں کی طرح وہ کوڑا ہو کر چل رہا ہے اور سہارے کے بغیر چل نہیں سکتا. کہا کچھ وہ ہیں کہ جن کو میں پھر اسی عمر میں لے جاتا ہوں, پھر بچپنی جیسی باتیں کرتی ہیں, پھر کل تک اپنے آپ نہیں کھاتے تھے ماں منہ میں ڈالتی تھی, آج اس کی بیٹی آج اس کا بیٹا منہ میں ڈال رہا ہے, کل تک تو وہ سخت غذا نہیں کھا سکتا تھا, چمچ کے ساتھ اس کو نرم غذا کھلائی جاتی تھی بچے کو, آج بابا بوڑھا ہو گیا آج پھر نرم غذا اس کے منہ میں ڈالی جا رہی ہے, کل تک دانت نکلے نہیں تھے آج دانت جو تھے وہ آنے کے بعد پھر نکل گئے ہیں, کل تک دانت پیدا نہیں ہوئے تھے آج پیدا ہونے کے بعد پھر ختم ہو گئے ہیں, آج پھر وہ کوئی جو ہے وہ اچھی چیز کوئی سخت چیز نہیں کھا سکتا. کہاں غور و فکر کرو کیا وہ اللہ جس نے تمہیں بچپن سے جوان کیا جوان کرنے کے بعد بڑھاپا دے دیا کیا یہ تمہیں کمر سے زندہ نہیں کر سکتا, جس نے اتنی تمہاری ماں کے پیٹ میں حالتیں دیکھو, پانی سے گوشت کا لوتھڑا بنایا, گوشت کے لوتھڑے سے جسم بنایا, جسم میں سے ہڈیاں پیدا کی, ہڈیاں پیدا کرنے کے بعد خوبصورت شکل دے دی, شکل پیدا کرنے کے بعد اس نے روح پھونک دی, روح پھونکنے کے بعد ماں کے پیٹ سے اس کی خوراک جاری کر دی, پھر اس کو پیدا کیا, پھر وہ چل نہیں سکتا تھا بول نہیں سکتا تھا کچھ مانگ نہیں سکتا تھا, پھر اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا کیا, بڑا کرنے کے بعد پھر اس کو جوان کیا, جوان کرنے کے بعد پھر اس کو بوڑھا کیا, کیا اب مرنے کے بعد وہ زندہ نہیں کر سکے گا, ارے سب کچھ کر سکے گا, ذرا دیکھ تو صحیح نا, اے انسان ذرا سوچ تو صحیح نا. تو علماء نے کہا جو قرآن پڑھتا ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے وہ پاگل ہو کر نہیں مرے گا, وہ کبھی تکرے نہیں مارے گا, وہ کبھی بچپن والی حرکتیں نہیں کرے گا, وہ بوڑھا ہو کر بھی اللہ اس کی عقل نہیں چھینے گا, کیونکہ اس نے رب کے قرآن کو پڑھا ہے, کیونکہ اس نے رب کا ذکر کیا ہے, اب وہ علم لینے کے بعد جاہل نہیں ہوگا. تو اللہ کریم نوازی کرتا ہے قرآن پڑھنے والے پر, قرآن کی تلاوت کرنے والے پر, قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے پر, پھر لوگوں کی نظریں نہیں ہوتی, پھر لوگ اس کو گلیوں بازاروں میں پتھر نہیں مارتے, پھر لوگ اس کو مذاق نہیں کرتے, لوگ اس کو یعنی پاؤں کو ٹھوکر مار کر گلیوں بازاروں میں گراتے نہیں ہے, تو کہاں عزت لینی ہے. تو اللہ کے قرآن کو دیکھ لو, ان اللہ علیم قدیر, بے شک اللہ جل مجد و کریم علیم بھی ہے قدیر بھی ہے علم والا بھی ہے قدرت والا بھی ہے, بندہ ہو فضل بعدکم علی بعد میں پھر رزق, اللہ نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر رزق کے ساتھ فضیلت دی ہے, کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے, کسی کے گھر میں لاکھوں ہے تو کسی کے گھر میں ایک بھی نہیں, کسی کے گھر میں اتنا ہے کہ ساری شہر آ کر کھائے تو ختم نہیں ہوتا, اور کسی کے گھر میں ایک شام کا کھانا بھی نہیں, اللہ جل مجد و کریم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, فمن یدین خود بولو جو رات جو رزق ہے تو کیا جن کو فضیلت دی ہے جن کو بڑائی دی ہے وہ اپنا رزق اپنی یعنی بانٹ دیں گے, اللہ نہ منا کر اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو سارے کا سارا دیں گے, فہم چیز ہے سوال کہ وہ سب برابر ہو جائیں, کبھی ایسا ہوا کہ کسی امیر آدمی نے اپنے غلام کو اپنے برابر کر دیا ہو, جتنا کھانا اس کا اتنا کھانا اس کا, جتنا رزق اس کے پاس اتنا رزق اس کے پاس, کہا اے بندو میں نے تمہیں رزق دیا رزق میرا ہے, میں نے تمہیں دیا, تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کرتے, تم اپنی لونڈیوں کو اپنے برابر نہیں کرتے, سب نعمت اللہ ہی اجہد, تو اللہ کی نعمت سے مکرتے ہو, اللہ کی نعمت سے یعنی جھگڑا کرتے ہو, ارے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں کرتے, بتوں کو میرے برابر کر دیتے ہو, میری مخلوق کو میرے برابر کر دیتے ہو, کتنی ناخلی کی کتنی نا سمجھی کی بات ہے. ارے تم اپنے غلاموں کو اپنے برابر بیٹھنے نہ دو, تم اپنے غلاموں کو اپنی جیسے کپڑے پہننے نہ دو, تم اپنے غلاموں کو اپنی جیسا امیر نہ کر دو. تم چاہو تو تمہیں میرے پاس بول آتا ہے کلاس اپنے اس غلام کو بھیجو, نہیں دیتے. ایک معقول اور ایک محدود تم اس کو رقم دیتے ہو جب تم غلام کو اپنے برابر نہیں کرتے. ارے تم خالق مخلوق برابر کیسے ہو گئے؟ تم نے بتوں کو اللہ کے برابر کیسے چھڑا دیا؟ ظالموں کچھ تو غور و فکر کرو. غلام تمہارے اور کافر تو بالخصوص ایسے تھے نا کہ ان کے سامنے اگر غلام کو آتا تھا, اگر غلام ان کے سامنے بیٹھ جاتا تو اس کو کوڑے نکال کرتے تھے. ارے ظالم ان غلام کو اپنے برابر بیٹھنے بھی نہیں دیتے, تم غلام کو اپنی جیسی بات کرنے بھی نہیں دیتے, غلام کو اپنے جیسے چار پائی پر بیٹھنے نہیں دیتے. تو اللہ کے برابر تم نے اس کو مخلوق کو کھڑا کر دیا. اللہ کے برابر تم نے اس کے بڑے جان پتھروں کو اللہ کے سواب پوجنا شروع کر دیا. ظالموں کچھ تو غور و فکر کرو. اللہ کے اللہ مندو کی نے تجھے دیا ہے, جب دیا رب کا ہے تو پھر تم اس کو برابر نہیں کرتے. تو یہ تو سوچا نا کہ تمہیں شراب نہیں دیا, جو کچھ بھی نہیں دیتا تم اس کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیتے ہو. اللہ کی نعمتوں سے جھگڑا کرتے ہو, منہ کرتے ہو, انکار کرتے ہو. غور و فکر کرو. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا, اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی. وجعل لکم من ازواجکم بنینا, اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے پیدا کیے. وحفظتا, اور پوتے اور نواسے پیدا کیے. ورزقکم من الطیبات, اور پاکیزہ رزق تمہیں بھیجی, پاکیزہ چیزوں سے تمہیں بھیجی دے دی. دل بات لے جو ملنا, کیا باطل پر ایمان لاتے ہو؟ ارے رب نے تمہیں دیویاں دی, ان کے ساتھ تم خوشی سے زندگی گزارتے ہو, تمہیں بیٹے دیے, تمہیں پوتے دیے, ان کے ساتھ تم خوش ہوتے ہو. ارے جو رب اتنی چیزیں دے رہا ہے, پاک اور ستھرا پردہ تمہیں رزق دے رہا ہے, تو کیا اس کو چھوڑ کر تم رب کی نعمت کو چھوڑ کر باطل کو پوچھتے ہو, جھوٹی بات کو پکڑتے ہو؟ سب نعمت اللہ فروغ, اللہ کی نعمتوں سے منکر ہو جاتے ہیں. کھاتے رب کا ہے لیکن رب کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, کھاتے رب کا ہے لیکن رب کی باتوں پر چلتے نہیں ہے. اور اللہ جل مجد و کریم کے کرم والے احکام کو مانتے نہیں ہیں. غور و فکر تو کرو نا, ایک اچھی بیوی اگر مل جائے تو انسان کی زندگی جنت بن جاتی ہے, اور پھر اگر نیک اولاد ہو جائے تو اللہ اکبر کتنی انسان کتنا خوش ہوتا ہے, یہ دنیا جنت ہوتی ہے. وفاشعار اور یعنی خوبصورت اور دیندار بیوی مل جائے پھر بچہ ملے تو بچہ بھی دیندار ہو, جنہ سی کا نام لے رہا ہو, چہرے سے خوبصورت لگتا ہو, عقل مند ہو, تو جو رب جو سب کچھ دے رہا ہے تو اس رب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس رب کا بھی کبھی نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ تو اس رب کو بھی تو پکارو, اس رب کی بھی تو عبادت کرو جس رب نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے. وجابدون من دون اللہ ما لا یملکون رزقا من السماوات والارض شیئا, اور تم اللہ کو اللہ کے سوا ایسے تو پوچھتے ہو جو آسمان و زمین سے تمہیں کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتا, کچھ اس کے آپ کو آپ کھاتا نہیں, وہ تو آپ کسی کے روزی نہیں کر سکتا. دودھ کیا کرے گا؟ وہ تو بولتا نہیں, چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, سن نہیں سکتا. تو کہا تم بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہو, بنا یا تقین وہ کر بھی کچھ نہیں سکتے. فلا تضرب للہ الامثال, تو اللہ کی مانی نہ کسی کو ٹھہراؤ, اللہ کا شریک نہ کسی کو ٹھہراؤ, اور اللہ کے بارے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو. جب لوگ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو وہاں بھی رتو ہی بنا لیتے ہیں. اللہ کی ذات پر بھی معاذ اللہ استغفر اللہ ایسی ایسی روٹیں کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں بناتے ہیں کہ الامان والحفیظ. اللہ جل مجد و کریم کی ذات پر بھی ظالم جو ہے وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو کہا رب کی بارگاہ میں ہوش سنبھال کر, زبان سنبھال کر باتیں کیا کرو, ایسی مثالیں نہ دیا کرو, اور اللہ کے برابر نہ کسی کو چھاؤ. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون, بے شک اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے, تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے. رب جل مجد و کریم عالم ہے, تم ظاہر ہو. ضرب اللہ مثلاً عبدا مملوکاً, اللہ ایک کہاوت بیان کرتا ہے, اللہ نے ایک مثال بیان کی کہ ایک بندہ ہے جو مملوک ہے, غلام ہے, لا یقدر علی شیء, وہ کسی شے پر تم مقدر نہیں, مقدور نہیں رکھتا, طاقت نہیں رکھتا. ومن مرنا رکھ نہ ہو ملنا ریتن، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اچھا حسنن اچھا رزق عطا کیا، انگل قبیل بنا دیا، ہوائی خط میں ہو سر رنگ بہرا، وہ انامیہ اور چھپ کے ہر ایک کو جو ہے وہ یعنی عطا کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، صبح و شام اللہ کی بار بار میں تقسیم کرتا ہے. ایک وہ ہے جس کے پنجے کچھ نہیں، ایک وہ ہے جس کو کھانا بھی نہیں ملتا، اور ایک وہ ہے پورے شہر کو کھلا رہا ہے، ایک وہ ہے پورے غربا کو بلا رہا ہے اور پورے غریبوں کی جھولیاں بھر رہا ہے. ہر لگتا ان کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ارے دیکھو تو صحیح نا، ایک وہ جو کچھ کسی کو دیتا نہیں اور ایک وہ جو سب کچھ عطا کر رہا ہے، تو کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کون جاہل کہے گا یہ دونوں برابر ہیں؟ ارے جب وہ برابر نہیں تو رب دینے والا، مخلوق لینے والی، تو کیا رب اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ ہے جو کائنات کو رحمتیں دے رہا ہے، ایک وہ ہے جس کے جس کی والدہ نے جو بھی آئے پنڈا کہتا ہے ون سائلا فلا تنہر، منگول جھولیاں بھرتے جانا، کسی کو خالی جھولی نہ واپس پھیرنا. ایک وہ ہے جو کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، ایک وہ ہے جو آتا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کائنات کو رحمتیں تقسیم کر رہے ہیں، تو کیا وہ اللہ کے محبوب اور عام آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ ارے کیسا حکم لگاتے ہو، نہ رب کے برابر کو ہو سکتا ہے، نہ رب کے محبوب کے برابر کو ہو سکتا ہے. جب وکیل اور صفی، جب امین اور غریب ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو نبی اور غیر نبی بھی ایک جیسا نہیں ہو سکتے، مخلوق اور خالق بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. الحمدللہ سب خوبیاں اللہ کو ہیں، بل اکثر ہوں لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہے، اکثر لوگوں کو علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا رجلا، اللہ دو آدمی کی مثال بیان کرتا ہے، احدہما ابکم لا یقدر علی شیء، ایک تو گونگا ہے کچھ کام نہیں کر سکتا، وہ ہوا کندن الا مولاہ، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے. یعنی ایک آدمی ایسا ہے جو نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، نہ اس کی زبان ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے نہ کام کرتا ہے، تو وہ تو اپنے آقا پر بوجھ ہے. اننا یوجہ لا یاتی بخیرن، کہاں بھی بھیجیے خیر کی خبر نہیں لاتا. ارے پاگل کیا کام کر کے آئے گا، گونگا بھی ہو سنے بھی کچھ نہ، ہاتھ بھی کام نہ کریں، تو اس کو مزار میں بھیج دیا جائے تو کچھ ہی یہ آئے گا؟ ارے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، آنکھیں اس کی نہیں اشارہ کر دے، زبان اس کی نہیں بول دے، ہاتھ اس کی نہیں کسی چیز پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے، تو کسی بھی طرف جائے گا تو واپس آئے گا تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی لے کر نہیں آئے گا. کہاں ایک آدمی تو وہ ہے، ہاں یا تو بھی ہوگا، کیا وہ اور وہ برابر ہو سکتا ہے؟ رمی یمن عدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے، جو انصاف کا حکم دیتا ہے، کیا ایسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھو کتنے پیارے دل نشین انداز سے اللہ جل مجدل کریم ہمیں سمجھا رہا ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کے باوجود نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، اور اس وقت سمجھتے ہیں جب سب کچھ ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے، جب بوڑھا آدمی ہو جاتا ہے پھر کہتا ہے یہ بچے بڑی بے حیائی کر رہے ہیں، یہ عورتیں بڑی بے حیائی کر رہے ہیں. ارے تو اپنی جوانی کو بھی تو دیکھنا، اس وقت تیرا کیا حال تھا؟ کئی آدمی دیکھے ہیں جوانی کی حالت میں، اخباروں میں مضمون لکھتے ہیں عورت کو پردہ ضروری نہیں. ارے یہ لوگوں کی خواہشوں پر پابندی نہیں لگانی چاہیے، لوگ جیسے چاہیں جینا چاہیے. جب وہی بوڑھے ہوتے ہیں نا تو اب کہتے ہیں زمانے کو پتا نہیں کیا ہو گیا ہے، دنیا بدل کے رہ گئی ہے، اب تو بے حیائی عام ہو گئی ہے. اب تمہیں پتا چلا جب تو خود کچھ نہیں کر سکتا، اب تمہیں پتا چلا جب تیرے ہاتھوں سے وقت نکل گیا ہے، اس وقت جب تیرے ہاتھوں میں وقت تھا اس وقت تو بھی یہی باتیں کیا کرتا تھا، اس وقت تو بھی یہی طریقے سے لوگوں کو مزاح کیا کرتا تھا. تو کہا یہ تو ہے عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، یہ تو ہے یہ لوگوں کو نیکی کی راہ بتاتا ہے، اور ایک جاہل ہے، گونگا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، کچھ بھی کر کے نہیں آتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کون جاہل برابر کہے گا؟ ہاں وہ جاہل کہے گا جو نبی کو اور معاذ اللہ ابو جہل کو برابر کہتا ہے، وہ ظالم برابر کہے گا جو نبی کو غیر نبی کو برابر کہتا ہے. ایک طرف سے عطائیں ہی عطائیں ہیں، ایک طرف سے خطائیں ہی خطائیں ہیں، ایک طرف سے کرم ہی کرم ہے، ایک طرف ظلم ہی ظلم ہے، ایک طرف رحمت کے بادل برس رہے ہیں، ایک طرف ظلم ظلمت کے چھینٹے پڑ رہے ہیں، کیا دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ ارے کیسا حکم تو نے ظالم لگا دیا کہ نسل بشریت میں نبی اور ابو جال ایک جیسا ہے. اگر ظالم تو نے کیسا کہہ دیا کہ نبی کا علم اور جانور کا علم ایک جیسا ہے. اگر ظالم تو نے کیسے کہہ دیا کہ نماز میں نبی کا خیال اور بیل اور گدے کا خیال ایک جیسا ہے بلکہ معاذ اللہ اس سے بھی بدتر ہے. اگر ظالم تو نے یہ کیسا کہہ دیا کہ کافر بھی مر کے نصیب ملتا ہے اور نبی بھی مر کے نصیب مل گیا. ظالم اللہ تو بندوں دو کو برابر نہیں کہتا, فقیر اور بخیر کو برابر نہیں کہتا, آنکھوں والے اور ہندو کو برابر نہیں کہتا, نہ روشنی اور اندھیرے کو برابر نہیں کہتا, دن اور رات کو برابر نہیں کہتا. تو نے کتنا برا حکم لگا دیا کہ نبی اور غیر نبی ایک جیسا ہو گیا, معاذ اللہ کافر اور مومن ایک جیسا ہو گیا. کہا کیا یہ دونوں ایک؟ دیکھو اللہ کتنی کیسے کیسے انداز سے سمجھاتا ہے. لیکن آج کا نام نہاد ملا, آج کا نام نہاد مفسر جو ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاتا ہے ہمارے جیسا ہی ہے, یہ سب ایک جیسے ہی ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ, محمد اللہ صراط مستقیم, وہ تو سیدھی راہ پر ہے. ارے کیا سیدھی راہ پر اور غلط راہ پر چلنے والا ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ آج کتنے ظالم لوگ ہیں جو سب کو ایک تکلی میں توڑتے ہیں, سب کے لیے ایک ہی قیاس رکھا ہوا ہے, ایک ہی پیمانہ رکھا ہوا ہے. ارے نبی کو نور ماننے والا, نبی کو اپنی جیسا ماننے والا ایک جیسے ہیں, نبی کو عالم ماننے والا, معاذ اللہ نبی کو جاہل ماننے والا ایک جیسے ہیں, نبی کو بے مثل ماننے والا اور نبی کو اپنی مثل ماننے والا ایک جیسے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے, جو مسل کے حق پر قائم ہے, وہ کبھی مسل کے باطل پر نہیں جا سکتا, وہ کبھی بھی اس کا برابر نہیں ہو سکتا. مومن اور کافر برابر نہیں, عالم اور جاہل برابر نہیں, بد عقیدہ اور سید عقیدہ برابر نہیں, صراط مستقیم پر چلنے والا اور غلط راستے پر چلنے والا برابر نہیں. جب یہ برابر نہیں تو اللہ کے نبی اور غیر نبی بھی برابر نہیں, آتا کریم اور دوسرے لوگ بھی برابر نہیں. اسی طریقے سے جب یہ برابر نہیں ہو سکتے تو خالق اور مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا صراط مستقیم والا اس جاہل غلام کی طرح نہیں ہو سکتا جو باہر بھیجے تو کوئی خیر کی خبر نہیں جاتا, بلکہ اس کی رکھوالی کرنی پڑتی ہے, اس کو راستہ خود بتانا پڑتا ہے. تو کہا یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, جب یہ نہیں ہو سکتے تو رب اور مخلوق بھی برابر نہیں ہو سکتی, نبی اور غیر نبی بھی برابر نہیں ہو سکتے. دیکھیے اللہ جل مجدور کریم نے کس پیارے انداز سے اپنی توحید کی یعنی درخت دیا, اپنی توحید کا طریقہ بتا دیا. اگر تھوڑی سی بھی عقل ہو تو آدمی سوچ سکتا ہے کہ آدمی کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا, لیکن عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, یہ بتائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. عقل نام کی تو چیز کوئی نہیں ہے, عقل ہوتی تو رب تو شانیں بیان کرتا ہے اور یہ شانیں بتا رہے ہیں. ارے اللہ سے لڑائی لینے کا کیا فائدہ؟ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا, اور تو کہتا ہے نہیں میں ذکر ہونے نہیں دوں گا. رب کہتا ہے میں ذکر رکنے نہیں دوں گا, تو کہتا ہے ہونے نہیں دوں گا. رب کہتا ہے میں غلام کروں گا, تو کہتا ہے میں گرا دوں گا. تو رب سے لڑائی لینے والا مسئلہ ہے نا, عقل ہوتی تو رب سے یہ لڑائی نہ لیتے. رب تو بڑھا رہا ہے, یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو بتائے کہ تو بتانے سے کسی کے بھلا کیسے بتے جب بڑھانے والا ہے خود اللہ تعالیٰ تیرا. تو جب اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے تو کوئی بتانے والا کیا بتائے گا؟ دعا کیجیے اللہ جل مجدور کریم ہمیں قرآن پڑھنے پڑھ کر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.